aziz yani her şeye gücü yeten, alim, her şeyi bilen Allah yarattı derler. Muhterem seyirciler. Biz kafir derken hemen aklımıza, bizim Türk insanının aklına Allah'ı inkar eden adam akla gelir. Değil. Mekkeli müşrikler Allah'ı inkar etmiyorlar. Allah Celle Celaluhu'ya ortak koşuyorlar. Zaten müşrik kelimesinin içinde bu anlam var. Müşrik, ortak koşan demektir. Ortak koşabilmeniz için birini kabul edeceksiniz, öbürünü veya öbürlerini ona ortak kabul edeceksiniz. Hani müşrik kelimesi şirket kelimesiyle aynı kökten. Şirket, aynı müessesede iki veya daha fazla kişinin hisseleri oranında söz sahibi olması hali. Hak sahibi olması hali. Müşrikler diyorlar ki yeri göğü Allah yaratmıştır. İşi bize bırakmıştır. Bundan sonra yeryüzünün taksimi de bize aittir. İnsanları cezalandırmak da bize aittir. Mükafatlandırmak da bize aittir. Kararları biz veririz. Allah'ı bu işe karıştırmayız diyorlar. Firavun gibi kendilerini Allah'a ortak koşuyorlar. Ona inananlar da onun müşriki oluyorlar. Yoksa Allah'ın varlığına ve de yeri göğü yarattığına inanıyorlardı. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا O Allah Celle Celaluhu yeryüzünü sizin için bir beşik yaptı. وَجَعَلَ لَكُمْ ف۪يهَا سُبُلًا O yeryüzünde Allah sizin için yollar yaptı. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Böylece yolunuzu bulasınız diye. Muhterem seyirciler, Allah Celle Celaluhu yeryüzünü yaratmış. Bizim için döşek yapmış, beşik yapmış. İklimleri birbirinden ayırmış. Bir tarafta yaz, bir tarafta kış şu anda hüküm sürüyor. Dört mevsim dünyanın her tarafında şu anda yaşanıyor. Bahar gelip çiçek açan yerler var. Kar olan yerler var. Yaz meyvelerinin ve sebzelerinin hasat edildiği, harmanlandığı bölgeler var. Yaprakların döküldüğü, güz mevsiminin geldiği yerler de var. Böylece turizm faaliyetleri işliyor. Kaynaşma meydana geliyor. Meyve ve sebzeler ayrı ayrı iklimlere göre yetişiyor. İnsanların birbirlerine kaynaşması temin ediliyor. Filan filan filan ülkelerde zeytin olacak. Başka yok. Olmuyor. Olmuyor. Eksenizde olmuyor. Filan denizden yüksekliği şu kadar olan yerde oluyor. Ondan sonrasında olmuyor. Ha, yüksek olan yerlerin meyveleri var. Onlar da burada olmuyor. Böylece insanlar ekonomik nedenlerden dolayı, gıda nedenlerinden dolayı da kaynaşma ihtiyacı hissediyorlar. Turistik nedenlerle, ekonomik nedenlerle, siyasi nedenlerle kaynaşmalar meydana geliyor. Bunun için de Allah Celle Celaluhu yollar yaptığını bize, bizim kaynaşmamız, birbirimizi bulmamız için yollar, deniz yolları, kara yolları ve hava yolları Rabbin tarafından koyulmuş. Yani hava alanını biz yapıyoruz ama gökyüzünde uçmanın kanunlarını koyan Allah Celle Celaluhu'dur. Denizde yüzen gemilerin kanununu koyan, suya kaldırma gücünü veren, eşyanın özgül ağırlığını ve hacmini belirleyen biz değiliz. Allah Celle Celaluh'tür ve bize rahmetinden, merhametinden hem bu dünyada birbirimize gidip gelecek yolları bulalım, hem de cennetin yolunu öğrenelim. وَالَّذ۪ي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ Gökyüzünden suyu da bir ölçü ile indirdi o Allah Celle Celaluhu. فَاَنْشَئْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا فَاَنْشَارُنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا Biz onunla ölü toprakları, ölü bölgeleri, beldeleri diriltiriz diyor Allah Celle Celaluhu. كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ İşte siz böylece kıyamet gününde çıkarılacaksınız diyor. Muhterem seyirciler, Allah Celle Celaluhu Kur'an ayetiyle hem nakli delilleriyle varlığına, kendi varlığına ve birliğine, kıyametin, mahşer yerinin olacağına işaret ederken, bir de bizim bildiğimiz bu tabiattan da örnekler veriyor. Görmekte olduğumuz her şeyi yeniden düşünmemizi sağlıyor. Bahar geliyor, yağmurlar yağıyor, toprağın bağrındaki taneler ve çekirdekler çimleniyor. Yemyeşil, bembeyaz elbiseler ve çiçeklerle bize görünüveriyorlar. Bahar bayramı geliyor, sonra o çiçekler yiyeceklere dönüşüyor yaz mevsiminde. Allah Celle Celaluhu diyor ki, bakınız, ahireti inkar edenlere diyor ki, ya benim aklım armadı diyenlere diyor ki, nasıl ki bir ölü toprağı gökyüzünden indirdiğimiz sularla diriltiyorsak, sizi de ahirette öylece çıkaracağız. Siz öylece çıkarılacaksınız diyor Allah Celle Celaluhu. Hani güz mevsiminde çekirdekler toprağa dökülüyorlar. Yapraklar onların kefeni oluyor. Bir kış boyu kabir hayatı yaşıyorlar. Ve bahar mevsiminde İsrafil'in suru gibi rüzgarlar esmeye, güneş ısıtmaya başladığı andan itibaren ölü çekirdekler ve taneler diriliveriyorlar. Yürüyorlar tabiatın üzerinde, yürüyüveriyorlar. Rabbim diyor ki, onları nasıl yapıyorsak siz de öylece çıkarılacaksınız diyor. وَالَّذ۪ي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ Çiftleri o Allah Celle Celaluhu yaratmıştır. Eşleri, yani erkeği ve kadınını, bütün sebze ve meyvelerde, ağaçlarda da hem dişisi var hem erkeği vardır. Aşılamalar oradan zaten kaynaklanıyor. Her şey karanlık, aydınlık, eksi, artı, acı, tatlı, hep bütün bunlar birbirinin eşi olarak yaratılmışlardır. Bütün bunları yaradan o Allah Celle Celaluh'tür. Bizim binmemiz için gemileri ve de hayvanları yaratan yine o Allah Celle Celaluh'tür diyor Rabbimiz. Gemiyi yarattı, hayvanları yarattı. Niçin? لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذ۪ي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِن۪ينَ Onların üstüne binesiniz. Sonra Allah'ın, Rabbinizin nimetini hatırlayasınız. Üzerlerine oturduğunuzda, yani geminin üzerine, şu anda arabanızın üzerine, uçağın üzerine, trenin üzerine bindiğinizde, atınızın üzerine, katırınızın, merkebinizin üzerine bindiğinizde, Şöyle söyleyesiniz diyor Rabbim. Sübhanellezî sakhara lenâ hâzâ ve mâ künnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunqalibûn. Bunları bizim hizmetimize sunan Allah Celle Celaluhu tesbih ederiz. Yoksa bunlara yaklaşmak, onları bize yaklaştırmak bizim gücümüz içinde değildi. Biz öyle veya böyle Rabbimize doğru dönüp gidiyoruz. Biz Rabbimize doğru gidiyoruz ama bu dünya hayatında da Allah Celle Celaluhu bizim rahat etmemiz için binekler yaratmış. Bir canlılardan örnek olarak hayvanları, bir de hani insanların yaptığı binekler olarak gemiyi örnek olarak vermiş. Sonra insanlar gemiden sonra treni icat etmişler ve arabalar icat edilmiş. Şimdi de uçak icat edilmiş. Daha nelerin icat edileceğini hayal bile edemiyoruz. Ama bundan 100 yıl sonra bizim hayal edemeyeceğimiz bir bineklere torunlarımız biniyorsa, onlar da o bineğin üzerinde aynısını söyleyecekler. Sübhanellezî sakhara lenâ hâzâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunqalibûn. Rabbimize doğru gidiyoruz. Bize bu yolculuk esnasında bu binekleri lütfeden Allah'ı tesbih ederiz. Tesbih demek, bütün eksik sıfatlardan onu temiz kabul ederiz. En mükemmel sıfatlarla o bezenmiştir deriz. Yani yaradılanlara benzemez. Biz doğuyoruz, ihtiyarlıyoruz, acıkıyoruz, hastalanıyoruz ve de ölüyoruz. Allah Celle Celaluhu bizim bu sıfatlarımızın hiçbiriyle sıfatlanmış değildir. Bunu söylüyoruz biz. Sübhanallah, Sübhanallah derken, ya Rabbi sen eksikliklerin hepsinden yücesin. Sen bu nimetleri bize lütfettin. Seni tesbih ederiz ya Rabbi diyoruz. Ve cealû lehu min ibâdihi cüz'en innel insâne lekefûrun mübîn. Her şeyi Allah yaratmasına rağmen diyor bakınız. Kişiyi Allah yaratıyor. Bineğini Allah yaratıyor. Ama hocam uçağı Allah yaratmadı demeyin. Uçağın bütün aletlerinin ana maddesi tabiattan. Yani demiri de, çeliği de, plastiği de, benzini de, motoru da hepsi tabiattan. Tabiatı yaratan Allah Celle Celaluhu. O tabiattan demirini, çeliğini, plastiğini bir araya getiren, mazotunu, benzinini bir araya getiren beyni yaratan Allah Celle Celaluhu, onu yapan elleri yaratan yine o Allah Celle Celaluhu'dur. Buna rağmen insanlar diyor bir kısmı Allah'ın kullarından bir kısmını kendilerine İlah yerine koyuyorlar. Veya Allah'ın bir cüz'ü kılıyorlar. Yani İsa Allah'ın oğlu diyenler, Uzeyr Allah'ın oğludur diyenler, Allah'ın bir cüz'ü, parçası kabul ediyorlar. İnsan böyle yapmakla apaçık bir nankördür diyor Allah Celle Celaluhu. Açık bir nankörlüktür diyor Allah Celle Celaluhu. Emittekade mimma yahlugu benatin ve asfakum bilbenin. Yoksa o yarattıklarından kendisine kızlar edindi de erkek çocukları size mi seçti? Diyor. Muhterem seyirciler. İsa Allah'ın oğludur diyenlerin yanlışının büyüklüğünü Rabbim Şura suresinde bize ifade etmişti. Biz her gün Lem yelid ve lem yuled. İhlas suresini çokça tekrarlamakla bu insanları uyarıyoruz. Uyarırken sevaba gireriz biz, ayrı okumamızın sevabı var ama asıl okumadaki hedef bu insanları uyarmaktır. Bütün yaratılanlar Allah'a aittir. Gelin bu insanlardan birini, mesela İsa Aleyhisselam'ı, Uzeyr Aleyhisselam'ı veya melekleri, Allah'ın kızlarıdır, oğullarıdır demeyelim. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Ona kulluk görevimizi yerine getirmeye gayret gösterelim. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.